odiye wa ni ti se ko kar ki sigi limam ye wakati limam le bele ti limam ya nya yasino jewara nya mela yasino jewara nya mela pala kan je wa kadima wa eleki afo eti akoro lo nam ema yale ati watari ki ko modofo wa allahu marabana walakali hamdu jati makoletemu allahu marabana marabana kamatu ya kalarabana jati Allahumma rabbana jati jati jati Allahumma rabbana wa karramna jati Allahumma rabbana aro korotu fo yan fere marabana yasinu jiwarana men ya tetete mala mala jiwarana men tia Allahu akbar lam Allahu akbar woli mam shabale na do ni sirita wa Allahu akbar abek fem karne ati akorolo pese ado ko li mam wala ko ako marabana ado ti ako marabana abe pala kan fora akorolo pese abela rebu kan fora akorolo pese ho tuwa karne ati akorolo ebe soro karne ati akorolo ebe fati karne ati akorolo pese ade imam wa kiti ele li mam ya nyadi kura ati ara wo do ni sirari jewara nya la jewara na mela mahaba nam gole buto ngari ari ere korosi wa nam majimam am majimam kudusu aka ere fe kulo wa sehona akalo dunye teso nam ka so ba so bera wa mbe ma yor kien lo nya ke ya ke pian le ni do janam ra pian na ham yasinu jewara na mela yasinu jewara nya ni ala kana kala mo di arma mi e kura na korolo ara sikidu akoro si o ya seno jewara nya mela seti le ba di ara ta de ya kala nga ya seno jewara nya mela seti le ba mi ru ara ta de ya kala nga ya seno Jewara nya mela ajumki nuru zaman chama miru arato aderi akaranga ya sino jewara nya mela sakirin ya kifu labib jati marhaba o kitabu wa mabe muamalatul hukami jati kitabu mye ta na karande kewo wa me muamalatul hukami minga to kirita do belen fe akawasake do telen fe do nyini akoma mye tire ka fo kan ka komi kan ya betan anan ka mi ka ya betan ni ka le kitabu ta yana yara ni ya mi ambe boruken da karakata abe avazar ta ra fo kira bayi ko kira ya ke kunri kira ka fo ko le tani e le labe yam simi ya do ti ku yanya Allah avazar nya fo hal mawfila limam yakana ke wa yasinu jewara nya mela Allahu akbar Allah ajimdin jewara nya mela nam ko ngo so ni ka ke nam ka se ka ke ko ko si ya di na sorara ni ma ke ko ko si e jana ma na bo e kun di ya le ra wa Allahu akbar yasinu jewara nya mela Allahu akbar Jewara nya ala nya na buto ngarma ara nya sigi nyonya korosio ya sena jewara nya mela lon bar bar fe ya sena jewara nya mela na buru tigir bar fe ya sena jewara nya mela ke jigir bar fe ya sena Jewara nya muso jigir barfa muso jigir barfa ya sena jewara nya kadi nyana mar barfa ya sena jewara nya atu sigidu achanyi ya sena jewara nya goja bi areto areto don ki ar sigere ya sena Jewara nya mela paramoder barfa duwa bie ya sino jewara nya alaka heji ko no yarma ya sino jewara nya jamana musake berita ka duwa lo ya sino jewara nya mela seti limam ya imam salati huwa mutarna fila nam sisan an talimam ya bafa huwa limam ya kelim bayi mo be imam salati nya nam o be jonye nam dugutigiru sehona marhaba allah akbar koko kabo gutu ya kojuguye ya ni limam yemina duguti wo kun duara le maraba allah akbar wa ne mi abe bonor kanata ko ba wa ne ko nam jate sewana anda ka tuanga bo no je wara ne amela je wara ne amela wa ne tigi bien ni mame nam jate allah akbar tian nam huwa wa ne tigi bien nam ko ka yula chomo huwa limam chomo nam mi chomo maraba o bien be limam dole maraba Imam Salati Talor, you have a bell, Lou, Lou, Lou, Lou, Lou, Lou, Lou, Lou, Lou, Lou, Lou, Lou, Lou, Lou, Lou, Lou, Lou, Lou, Lou, Lou, Lou, Lou, Lou, Lou, Lou, Lou, Lou, Lou, Lou, Lou, Lou, Lou, Lou, Lou, Lou, Lou, Lou, Lou, Lou, Lou, Lou, Lou, Lou, Lou, Lou, Lou, Lou, Lou, Lou, Lou, Lou, Lou, Lou, Lou, Lou, Lou, Jewara nyamela yasino lawo tibara jewara nyamela sedi yamela do bondo kanata kungo bako ko gora mi kara mo de do kata kara ga duwa ke nale tufo efo nyina le bo tu bale ka nena le mam wiri jate lawo tibara tian kata kodo be di mam yen ko maraba sehona lutigi lutigiru nam kundigi le bari nam o ma ke fla jate asawara be juma nam Be a bad day, who are an amuso, Lam, Ali Mammy, Lamte, Nasaka. Voila, Jewara Namela, Jewara Namela, Mahaba, Lassonara, Lam, Alasona Kudora, Sevena, Abegana, or Lam, Akanka Sandu to that, Lam, Obe control you, who are controller, Lam, Limam Kanka controller, sorrow, Lam, Yate. Hoa ni beli mami ye nam ye karamo den dor nyini nam kolomaru nam kachomo dor nyini kolomaru kamuso dor kolomaru atoki control ke dugura komi be dugura atoki na kontura ndi ke ye wote koko kana boya kulukum masulu wa kulukum masulu anira ya la hakibar kumra la hakibar nam yasino jewara namela yasino Jewara namela mase anjoro mabawo namodo memo mir beli mam dele ira nade namo namo kolo ngatal be gutugo yo atal be gutugo yo nam tomo le bena kashi gallo tomo mir kashi yo allo tabe gutugo e katamale kaba nade yati allah akbar allo le be kungo tigi jona allo wo ande tiru mi furu kashiri are fondo mena deja ali ka kar fondo mena shehona sanga ki kar fondo mena ko ki na ti fondo ye huwa allah yasino jewara namela hadi yasino Jewara nyamela ni kaleti se du ko ngokoro kuniya ka sema ni arka bolu chom bal ba fara ndo ni Allahu akbar nam se hona marhaba jati ngoso modor be tawur menga kundi ya yo besi kundi ye jade arko dollo kura kemba bi jar ko gutu ko kundi ya sirama adu se ka wuri kana yaw nam nam yero dawarte jade kalaka ja bi jan ko le gutu ko kundi ya ke huwa Ni asera marafu atalo da medo ni do nyuni asi inora ni ka to aguda ka fokun ka lamina sinu kungo bako yasino jewara namela yasino rahba jewara namela ani mo be gutu oya arka kiratina nam sehola ko ka be arka kiri kwarna komi berna tara na ina lala atiye namero aba lu chomba lo mogolo alu chomba ute nam jande Jewara namela wala Jewara namela ala tomobaye ya seno Jewara namela ya tetetet sada sigi barbar mahala mahala mahala ya seno Jewara namela sadi hadim din ya seno Jewara emay ngwa menga kakobye ke nam Nikoko alakar ke sulama e 100% nam nikojugo kojugo la lor kamina sobera nam momo ka ke zanza do dugule ra ngo do se warie na hoko bere no dalo le kasiradi huwa allah akbar ayira allo le fe nam allo le be kolomarie huwa allo le sonama huwa momo ka na ke huwa ata 100% barakiyama nam 100% allah akbar kawaku yasino jewara namela yasino jewara namela namudo niema bie dansu la mayalo nam ara sulama yasigi nyonya korosi yasino jewara namela seti marhaba aman babarku ya seno jewara namela sedi aman babarku pese ya seno jewara namela kuni nam anna amasenani huwa imam salati nam kele sotiru huwa fila muso ni a muso den ni a ake huwa mu kele bo tali mami huwa sawa nam sisa ansera pa pa jate allah akbar ngar ka foli mami sota nam huwa ambie ku mente so kele nam jate ambie ni andu mun kadwa jate ndu mun kadwa ku ndi tu huwa mami dole be nam yasino jewara namela yasino jewara namela amakanani nam abugo babe jumaye nam obe president nam allah nam jamana president wa malanya nama ko marhaba allah alinya nam allah duma amina nema amiru amiruha amiruha nema mero amero araka araka lifun lamu yim nam jate lamino lamino nema lamino amero nema lamero amero amero nema lamino amero seki kundigi nyana amero kodiva president lomo nema le amero amero ay fatia kilingili karaka lafu na allah bismillah ya kana am la in zakartum la azida amen ngara mboko lo ngai edu o jabira amen ego tuba kilingili biere ti yafo kodugar ko allah suma kunu ka fo ko allah ka suma suma la gidi ka te ka fo mir ka minitu wa yo tanga sani ka lel fe kana firi yo bor ki tagale allah an la mini bietu suma me de mala mero amero ha kunu nyana kodugar kunu lo mo na male amero amero ha zanzan e watara ke fu na male amero amero ha amese na kokele le nyama ndu watara marhaba anda na sama nam ngamo watile kam na wote ko matu bango kafo allah allah ka kundi diama nam marajular dar islamar dar ingo so anda na fala nam sher bar ya sias islamar ya doko marhaba nam allah na male amero amero ha amero ha nemala amero chewa ima mesea nam ara sher bar dare nam ara kasulamai nam kan ko yamura huwa alche sakire nam ara dare nam koko seran lolo mata huwa allah ko dina tor ban verera huwa allah arafo sulema ya chomo watara che alasan watara tochan jamu chan atoki afer jamu mir nana kurana ra mir kurana aya be na watara bara huwa jati amero amero a namala amero amero watara watara watara koro chaju fese anaka ni angara mo namala amero amero a amero a namala amero fale nyuma ya be dunia na namu tete ya allah fale nyuma ya be fale nyuma ya alhasan koro la rabukana jate alhusna lilazina hasano lilazina hasano wala lilazina hasano allah akbar na allah akbar lilazina to jate la fuju mana chai jate allah akbar nam nemala miru amero ha anyala fu ko sawa nemala amero amero ha anjin ban ne makka sawa ka nam abiye chai wa abugo mabe dole be president taminga fata mun ko so in ko makka sulaiman kiri nam arato anga na ke sheri anya ke sulama yayi nam arafo sulama ya chomo alika haramu dialor ma alor ba virira nam nemala amero amero ha amero ha nemala amero amero ha kafir ti ta manga kura ati haramu sa ati haramu firi pese ey atana to kafir ya yar ko amasa namdo nam nam arje tariyera Nam Nikuni Jai Aratuanya Tadia, Kunike, I had a Kelebanga, Noa, Yamale Tabangi, Jamal, Yan Co, Nam, Missimula, Gram Tibale, who are Tiadi Jamana Prisdale, and now Namala Amero Amero Amero Namala Amero Sulamu Sulama, the best Sulama, Mosa Sulama Bay, Sierra Bay, Mumun Bay, and now it's about Achika. Amero Yamana Suma Semikata, Sulama Miss Sierra, who are like a Mumunia, Amaka Sulama for Sierra, Amen to go, Kakoi Tanyara, who are Sik Yamasulama, Yaka Betten, Lahi, Betten, Namala Amero, Amero, Amero, Namala Amero, Amero, Yavino Guru Sarari. Arta hejike nam alor sura ma dora lam na ko avion wari dum wa yesiero ke mumun teye marhaba wa nam namala amero amero ha amero ha namala amero amero ha president ler neyo janja limam ni akara mor ko ari fu ko ari beduwa o kere marhaba nam si archo mate ka ke ko ka wa mi ajabira ayu ani fulana bejuma ye nam a kun duyin yana bagar fo fana lo mo na mala mero mero ta ba ni yara na mu wa ta ma ya ta kun duya jate atana le be ka dari marhaba allah akbar na mu allah kashe do akama na mu a bakar fo fana me kashe do mo yi de wa na mu adia mo le ka kashe do na jate al me kashe do mo yi de jate anga ya kaka nai la anga ta ka sigi ni ni ka kashe do mo yi ka ta be Kokunigata, Allah ya don ni to eku na hali ti siwiri tanai. Namala amero amero ha amero ha. Allahu akbar. Namala amero amero ha. Kodi waru kuniginya na bisulama ya kuniginya na abagaru boba na lo. Namala amero amero ha. Sangu ati kara sangu na ye. Namala amero amero ha. Sedi olaya namala mero mero masake kasulama yakundi fe ko lo namala mero mero sulama yato mo bama ko besulama yala namala mero mero ala sando filana le bo ala asawana be juma nam zanzan bi be na kwa na mo bi ke kunu wa o ba ngara mo li mami muhammadu kolongai kunu nya na ngara mo li mami kolongai lo namala mero mero nti amesi botoka like buda materi namala mero mero wa ameja ma gbe ka bua baba kan o namala mero mero wa che haji mi oru gbe namala mero mero wa che mi oru gbe namala mero mero wa mo feti ke oru gbe namala mero mero wa namami huwa mami sie wole be dugu kana moderi ye huwa allah hadi yere woro dele kana fo e kwa gbe e dugu huwa nam jade sheona nasaka nam e dugu lo kana moderi se ka fe mu totora huwa e din ka fe tora arafa abe tonyi na babai jade abe ne mala amero amero ha amero ha namala mero mero kunu ara hotuba ke mama kadwa uke akakara mama idi aute e nanziere kamu anjeten ta kanziere kera ko mata waja muta anwuju bi mislaihima wa jate kirisi le tei wa sila da tei nye bra fela ke bra bi nanzi ba ole ta be bakara o kata ki ta ya o ke ta lwa into ki abi le dara o sisa le ti ta duga lo ye ke ta ta wa samusi ka ta ble wa sabi wa namala amero amero ha amero ha namala amero amero ha Allahu akbar wala duwali na min alif lamim allah akbar allah kata allah ha wala larabu teye baba e mu sor be kona oriki ni eni eni ka sor ki ta jamia gade wa ko be kona نعمل أميرو أميروها الله أكبر أميروها نعمل أميرو أميروها سيدي كنية يقبل هادم جين الله كنية مدية مدية أني ألافو هادم جين كامو كولونا يربو ينديت نعمل أميرو أميروها مهلا يركب نعمو أفلانا بجمع مرحبا أنا يكا كوكولا كولو كولو كولو مرحبا كورا بي لما ميا نعم بدا فسي نعم الله أكبر أي رجعتك الله يجعلك نعم دلالي وارد يولا نعبو هو فمي أكا دلالي سرالي مكادوسر ولا ببينا هو نعمو أنكو سوى يتاكي يمغور كره نعم فسي يا مولى سرمي سكا كوكا يري كابوى يرى نعمو تاكا مودو سيلي مامي كاموكي اسرى توالي نعم فلاساوى نعمل أميرها نعمل أميرها نعمل أميرها نعمل أميرها نعمل أميرها نعمل أميرها كابولا كاكيكا دوكا كيكا نعمل أميرها سيدي أكامراورا مرحبا أن لورا أنا كامساكي مدياما أنا لافو هو أنا سلمية شومبا مدي أنا لافو سكا دوكا أن لورا أنا مسرعا جامانا هو كتتي ومكتتو كان أنا مولمام كولونا مي مسكي بوتو كان جاتا كورونا كوكي هكا سلانيا كوسو سانجي هو بيكو مولن انا بكا لتا كاسكي بوتوكا هو كاسكي بودو فروكا هو كاترا غاليكو موبارو تيكا كارانجا هو كالور بانينا بيانا كارانجا بيتا دا سوى سوالي بيبيور بانينا نعم أميرها نعم أميرها كنير تاجوما مرحبا كمان الله بون دوالا الله الله في اسيابي الله في اسيابي الله في اسيابي الله في اسيابي الله في اسيابي الله في اسيابي نعم الله في عذاب الله في عذاب الله في عذاب مرحبا هادم الدين الله في زمان في عذاب الله في عذاب الله في عذاب الله فازابي سدي الله كورا نعم الله كان نيما كان نيكا سينيويانيا هو نعم نيما سينيويانيا نيكا بوزي ريتو دوغرا سرو تو كورا نعم فازابي الله فازابي تالي مامي انغام اوكولو نالو مو الله فازابي سدي أفضل ما قلت أنا ونبينا من قبل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نعم أتي أكير دكتور سهلا فسي فسي ليسانس لتباع فوا فسي باقي لتباع فوا فسي بيبي لتباع فوا فسي ها وركار كران كا قان غرام ابو دي يور سيد بنيام نعم ورتي بي لي مانيا سوال ني نانا هو نعم الله فسبح الله ala ala fiasabe nam letbe arkonu nau nam anga mo yere ko ya tafo nam ale taka ke juahira anga ye nam ago juahira bilana ma sha Allah la ilaha la ilaha illa la ye nya be mina ma sha Allah batene la ilaha illa la ma la ilaha illa la la ilaha illa la la ilaha illa la la ilaha illa la sidi yinu mungo so nam kunu yinu marhaba shehona akele nam yeta tara kunu yinu huwa ay tara nyon kere wele koso ko ka ya nyon way jati avla na bajuma ye naforo nyini nam mudo naforo nyini jati kata karange huwa naforo nyini ye nam asawa na bajuma ye to nyini huwa allah allah fi asabe asabe allah allah asabe nam jati ta misira jati akrateta nika jati jeni nga jati akoli mam soro soro ma wele ko ta misira jati eka dalili soro jati mayi ni jabi nam akakura na kuru karako jati ai ni anga sigina ira rati allo ko jati ku isi ka allo akrateta wele wanya guri ki sigi wa kura akrate jati ni ase soro le manye do abona ka badu mi manye ole fayo nam sana ile ka bo misira o ko so ara le wiri ki le si kura jati Allah Allah Allah Allah fasabe ko man nasaba nasaho imama nam linasi waliyabtadi ibtadi min nafsihi kabla ta'limu ghairihi waliyakunu ta'dibuhu bisiratihi kabla ta'dibihi nam Allah Allah fasabe fasabe ala na fasabe nam luso moriamete marhaba fariamete marhaba kamle to moriamete naham baajo mo bariamete jati ngoso alako echira manguru nam ama manguru ni lonie marhaba si lonite nam chira ka chira bie bar ni muye waina ka la la oleke aze me la oleke aze sedi ka la la oleke aze me ka la la oleke aze sedi man nasaba nafsahu momika yereke nam imama linasi konyanyini kabla mori faliyabtada marhaba sindi nam tadim nafsihi marhaba shehona kabla tadim gai nam jate katreme mor kara shehona waliyakunu ta'dibuhu edu yerekara disi sedi bisiratihi sedi yato edu se yanya sedi kabla tadim bisanihi yani na fo mor ye kadia marhaba ake kadia shehona allah allah fasabe fasabe ala ala fasabe nam nam nam konikele lumwa huwa nikele lumwa nam nikele nte nam me mosha wabedana nam limami nam karamoche shehona karamode nam jallati nam hegide nam wale ka biho ko jugu fere nam biho ko jugu ye lepo nam laye mo ka ko jugu ye ko jugu lomu abile mama maye ajeba o nam ta janu o wa bile ala ma ajeba o wa mola wa fil ala ma ajeba o ya na sabihe mo ya ya tado na sa be mo ya tado o ile sara ka cheka ya na sa be mo ya tado si man nga du abiera ya na sa ye mo ya yetanu ane holeke rate ya mesela o wa rate ya mesela o namate ya mesela o ala wa rate ya mesela o sedi leka wala o Eza fa le kaze mu sedi nam no Eza fa le kaze mu jotan be limam jogolo mu Eza fa le kaze ala tan limam jowa kete ni o Ijaban letazem. Allah Allah hafi. Allah Allah biazabe. Okana mor fara kabo ni do. Sehona. Marhaba. Wa gbini ndenta. Marhaba. Imam kaka mo kemo juma ye. Mo jona jona. Jona mi kaka ni manfe. Marhaba. Allah Allah biazabe. Biazabe. Allah Allah. Allah hinara. Nami ya kashe duwa ne abo hakla nyuma. Nami jati. Hal mi arko an duwa ndala ka kura ndala ka wander bang bang mor kana luna da su la soro. Mutu chomaro. Wa. Mutu kamileru. Wa. Ara sigi duwa to luna. Mo do be duwi nata wa mi ele. Wa. Ka sigi duwa to ari atal ban duwi. Wa. Jati. Marhaba. Allah Allah ya sabia. Allah Allah sabbe nam hakla dima nam ko mo der be no wa nam jati nam nam ese ka foka dia wa na de na wa ese ka foki masiri wa ko ya gbe ka bo ye wa ale tukuro tina se ka lo lord wa na ki al hotu ba al hotu al hotu ba tu da jati jati jati jati online ko mata ka nyu ya on fese Allah Allah sabbe sabbe Allah Allah fa sabbi nam kunu ngara ahmad kudusi yarbe wa anga ko ngon notifi jate marhaba jate kira kadima yar ki dar kutara ko chon baba ngira jate yewiri wa yewiri seti ko wole jabira marhaba imam ka ka ke hakila nyumantigiye wa imam ya tudo de ani president ya ani lu chon baya ni katereni mo fi la be ko ale mo fi la kelekiri waziri sui wa kelekiri wazirul hayri wa hera siri nyoko wa masuga sigi nyoko wa foyeta masuga sigi nyoko korosi ni ma korosi hal modo ka bo mondi ko ataji ma eto ka ko aka dobo ara Allah Allah sabbe Allah akbar sabbe Allah Allah sabbe sadi ko ma bi la kari ka na bi ta wa nam Allah Allah akbar nam sirona wa e hakili ta ka kana wa hakili ba la di ama apa kare fo na ko le soro wa anda masaker manguna ko le soro anga mo yere sigi ni bo le ka wa ke ba to le ka wa le be hakili ye ko ta ka boya ka ta ba garbo wa me ndo de a yere se ka ke ni armangi ni armango ni nga me ko at se ka ke wa dan di mamru ko ara fo le ko hakili nyuma wa Allah Allah sabbe Allah akbar sabbe Allah Allah sabbe ni ka ken imam ye ko ma shamanto wa shehona Allah akbar ngoso mo ki ko ma wirde nanga ka anga ka hadu ba la jade jati nam anga ka hadu ba ti nam mo mo ka imam do anga ka hadu ba wa shehona Allah akbar Allah Allah fa sabbe fa sabbe Allah Allah fa sabbe ka mo de tu menga ka ka nge dugura fo ni mami mi be halifa ye a favor di ma wa jati Allah akbar amenga ni mami ya ma ko be karangara dugura Allah akbar ye bubalo Allah akbar sete kadi kabula tirma wa kadi karambo de ma nam ni ati ni mami ki ma dole ka ki ma lo ya de nam mori dar ko ta karanga wa duka ko ni mami na me ko ar ko le be karangara kabula mina ko do ka bare ti sa koro wa Allah akbar karambo ya ani karambo fa ya tikele wa ni sa je gban koro nam ari so ko ti ga ya jati Allah ya sabbe Allah akbar Allah Allah ya sabbe nam ya ni bo ka na to ya wa Allah akbar nam e tu ka bo to lamur wa na hayu ka marhaba so sit na fo mo ya mo ya ke jati ara le asiri ya ke medina ta ahkamu do ni ayi ka koma ka imam ye ba kana fo ekele na wa Allah akbar nam Allah Allah ya sabbe ya sabbe Allah akbar Allah Allah imam woro bi la le se dan lor fa ya nam ha imam woro bi la nam nani le to ka bo wa ale nani mi bora an lo beli mama liku ta majabu de kaya majabu to rete fani wa o be sumutu ye nam ye dadi ye wa ali tie ko makoro wa e kana ke limam ye wa ye dadi ye na ham kana ko ma bi efo wa e ki e ka tara jamara nam ye ko makoro si nam oni kara ni beti tike te kele wa nam beti tike ye kara nge marhaba e ko ma ti wuri nam Allah Allah c'est dit en jambo hadim din al ki marhaba wa bakalam nana foka ke moye wa mangiri sita na mangiri sita mo na bal imam ye bi wa na marhaba ele jahil ni ar ka fare ke imam ye wa kana so rade allah akbar ye ko nyin ka di rabu al kara nam al loni nam al ke wa c'est dit wa bie mi ba forata nam ba bie nun tigara ni wa mi ngo hakili babulo wa ko dadie babulo wa dadie du balebe wa chehona ko ma du balebe nam ko loni loni jumasiya wa ni di mam ti nyami ko wa cheru lo la ham marhaba ni nyin nga furu kitira gati Sada le fata fe kaume Misi misi te Maraba Misi meda Nam Allah jete kali la Wa ka fa ilau kunta fazwan galija al kalbi da bal Nam Sada le fata anar bo mam kolo ngai kan mam ya sore fe kaume Bi bazele wa elme Sada le fata fe kame Seti marhaba Nam wa Soburu o ye bani kolo me hele mutigi ara kera vore na fo anga kien soro wa nam wa ko anga kara le bi da wa ko kere be yo ke ni na ama ko hera ke wa allo ni media na ka ke li mami ye wa war ko kele o nam kana le mo bla jona wa wa e bazele wa ele me sada le fata fe kame e bazele wa ele me Sada le fata Kana mo tatomu yana lebu Mo tatomu kiyama kono Wa Allah akbar Tia Kana mo tatomu Namu yana lebu Wa Me mo kitadomu Namu Kana utaka kiti Qura Anyambo baba anye Wa Allah akbar Bi bazele wa hele meo Sada le fata ve rame Eka domu nutugu soro kana domu ikelena Wa Allah akbar Nam ni me do mun do kelena wa ali ju yedu o ke marhaba sadi be bazele wa helena sada le vada be kame sadi mahala ya tetete angara mo mahala mahala ko ko yo ru sa ni mu bo le nam fe se ar kata ko do ke du ar ko do ma di wa anu ma ko te ko ra wa ko ta na ko ra nam ka ko mo na nyan ba tor na di ar ma wa ma ko ta ra ma ko ya ti be gati bazele wa helena Sada le fata fe kame Wa Gati Allah akbar Sada kale de dal ka boy ko so Gati ani ma ki ay ta Gati Allah akbar Gati Gati me bazele wa hele me Sada le fata Ta ka mor fe duena ani ka mo de ka mo ya ke baro ka mo ya watu bieti dom Wa Allah akbar Wo de ka do he jigel pele ya ta Wa ka ke lo murukum ye lo muriba ye ka da tike twi ki ya to anom ta wo ko kele yimi ta cho sangbere ya tere me do ye to wa ba ba helma sadal bada ekerabla dugu biera nan wari war kana akatotara karmonia karmonde ti nam war tarana na ham ele duwa ole ni wa kana mi di ma wati fawo azra kana ki anga mokol maka dum kando wa ngao ya dum chodot na ele fele wa nam allah alamero sadal bada alorna be juma ye limam son nam sawari ko nam torno ko yan ko ke fonu ziri wa ma dara la fe nam allah allah fi asabe allah ma karam or fe allah allah fi asabe allah ba yan sigi nyor koro si allah allah fi asabe ako kadal haliman yakun nabiyya nam asur nyana sawar ke ba ken mi nyoy wa lam fonu ziri ya nam war tu yate fese kana jete ka war soro kenin ke fonziri fese ya la dal la nga fonziri nam ambie ta duwa ula alla to nga fenzo ay mo so amina alla nga ya gabo bangay alla nga ya gabo bangay o be son lor na gati as a war na be juma ye mi amba nyin na kundi fe keti ande la ham alla alla dasabe dasabe Allah Allah abiye dafa na ngi le korono wa na ka la le ge anja la la le ge anja wa na ga la la le ge anja wa na ka la ta marhaba Allah Allah nam amistela shehona marhaba die ba die ki ba kera lungo wa na ga la la le ge anja don ba die ba kera lungo wa na ga la la le ke sa war jira ba la wa na ga la la le ke se di ko ni mami le ka fo wa amena ke ti aye ya sare su ba bi sai wa nam asidiku nam ke ti ande nam maraba wa abanya mahla mahla ko yo ke da nam ar ko korosi wa yade la wa ariko nam ariko jade donko nam pese jabate tara wa tara tara saka no tara arka ariko baba iba pese arka na iba pese ya nyiri ka gutu biye mini wa alutai wa pese fa ariko ariko ariko ariko di nam eh sawari nam wai naka la la leke anze wai naka Lala ole awor blana yake sawar baaye namo wa afere akahilu foka na saburu fo jate ariko kara yi toro jate yake toro yewu katri bona wa e ka sey sirgem na nam e ka sirgem na love la diala wa e ka love la diala e ki suber be ma mara wa ye la do na ham allah akbar yito ki adara allah akbar ma yan ni sabura wa allah ma yan ni sabura na ham wala retan lo ta karan wa jate arar nar farar babar fere wa ara ser nyanama jate kabula na mo miti cho koko kango kango kolo ngame moshi yifo wa moshi ma fo fo adoni amadu wa ariko sina ibara be uka wa komese bara be ma adoni ala ya le ni takere wa nam anama wa inaka la la olege anze wa inaka la la olege ma yukalu la ka ila ma ka dikila lu se ona onke mule na fo emisi me fo kura otei otei mule na fo otei ele ko bike ne ya nam sawari nam agbele nam agbele dan wa mata fo na fa la bu nga ma ta bada oka ashegi na be kwa nam alafu nam alafu nam nyafo labie wa seneke ba kan ka alafu wati kan ka alafu limam kan ka alafu ana mo ni misiri ka ta be ka ka bila mo biye nya wa e fala marati ho kadamati wa salati kadamati ho wa salati kadamati wa salati ikutu mo misiri na na fatete kadamati wa salati walirubeni kadamati wa salati no kadamati wa salati no kadamati wa salati na na na boli mama kolanga yekete kadamati wa salati no kadamati wa salati yihatu woro le bay nam jihatu woro wa ale jihatu woro nam nani lain kuma ka ay ay fi la auto wa nya ko kinimuro numa moro nam ote sana be duma be wa nam nam sana ni duma ngoto nam amama nam ya na simala wa ote nam imamu imamu ko ko nyamo wa nam mor die be na ko bar nyawo mebo wo kai bo jati nam wala kalama de wa salata ya Marhaba, yes, yes, yes, yes. What about the lady boy? Yes, sir. Pese, pese. What about the lady boy? Nah. That is lady boy. Pese. Me, me, na la sera kaban. Alamade wa salatu. Alamade wa salatu. Alamade ben na kaban. Alamade wa salatu. What about the lady boy? Gada made wa salatu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Nam ema bonor kali chomo pese Nam komo kolom Nam kadugu be kwelele bar Wala Gada made wa salatu Allah akbar Gada made wa salatu Komo mele jumaye Nam obeyere nai wa atawadwa Nam atawadwa mne Salele motake Ela le male are taka wala dua mesale motake ela le male ala ka dunya da kata salami israfile na burufie nam ye rabu yande me kala mo nyuma yiba wa allah akbar nam allah akbar mesale motake ala siranya ke ya se akie dolumu patake yo ya de take be Ela le male aretake Ela le male aretake Mai ho ka maru ko ma fo duwa Yere majimi Nam Jogo sababe Chera joro angara moko mo mo ka kileta ya Wa Nam Angara moko Ale kilen kono no Niki ye lera fere ki ekara moro yinga Nam Nika tanga sawa kere kere Marhaba Ale sawa Nam Ya yirika vanda di mambaye Wa Angara mo ya keta lunati Marhaba Adwe nyaka Nam Ale sawa dona Nam Wa Sira alanya Nam Wallahe Billahe Talahe Kasira alanya Kasa ya ligina Allah hojiba Ame etake yo Ela le male Ale etake Che etake yo Ela le male. Ela le male. Ngana mo e maji. Huwa ba. Che e ki e maji. Ala ye korota. Huwa. Nam. Ebe ma. Ala ya be. Nam. Huwa. Eko a ebe. Ela le male. Are take. Nola. Ela le male. Are take. Ali kata ke wali juri. Yo. Ela le male aretake Hosamaru ko Nam Kako lukimana yoru Nam Hakimuru Hwa Kweni mwosa wakatara dugura Nam Lonu bariye Nam Limam yaka sarma Hwa Kwenye juma ta Hwa Ango juma koso nje Hwa Jeni yake baka Hwa Gera buyende Hwa Kwenye juma taka juma to Nam Abu etake yo Ela le male aretake Mahab Abu etake yo Elaleba. Ikalo sayata. Kayer majigita. Nam sawarta. Marhaba. Sewona. Akagba nyawnya ngam. Nam wa. Akagba nyawnya. Nam. Ko eta Allah ba sawar ke ba de boru. Nam. Alaba. Nam. Inala mala zina eta ka. Na o mumasena. Wala zina o mumasena. Jate. Ngara mo muhasin mi be suratu na halu labana. Na akoro. Ni kata korofu akon ho kamo. Nam. Koko abona da te wo yi. Kwa. Pese. Abona da fo. Nam. Ni ka bona da soro ka do yem na. Jate. Nam. Ka bona da muhasin jate jate ni be sawarlo. Marhaba. Allahu akbar. Nam. Inna ma la yuna ta ka o. Inna wa ma masna. Wala zina o ma masna. Ala be ka ka mu sawar ba ma ni mu ye ni awon. Ni wala shira. Eh ya ma ki. Ya o. Bele aone wa nasere Sedi Marhaba Akwa jona bejumaye Marhaba Wati koso Nam Sung Jendi akeba Hwa Jera buyande Nam Akwa nyaso njeta Hwa Nam Nam Nam Kwa kakeli mami Hwa Mungo sa anga so njeta Nam Adam ar heke dun mo yati ko so anga leta nam nam ay kesu kar fa le ma dubiye dubiye afren kar fa ma wa allah kesu rutu yati yati yati nyam war biye kar fa ale to jati raka nyina yati allah hajim nam yati daga yo elale male ale taka yo elale male ay na ka mi so ya la ya le ma ko ya sigi o ah ah ameba yati na ma ko le be li mami nya ku to ko be ni o kar mo la bi so ru ati nya so ma to wa ya ko ro si ni o yati maraba jade namoro wai naga la la leke ase wai naga la la leke ase nam nam nam nam mahala mahala jade alako jumiru fere nyamo nyanga nyamo ya kebata ni muso ba fe wa ni muso ta fe wa muso nani nyinai wa muso dana nani wa jamo jamba nam suruma ngati ngema huwa wainaka la la leke ade wainaka la la leke ade toke sisa le toke simala le jate jate nina ya moya oku jate jate ma bancha mo na se mile mabi jana butalo mko tum talo le toke ole miri ya jate ama le toke filaso jate anga filaso lam anga ta to jomboro ka bi yete de ye rabbu yande ba Allahu akbar asoron chain nam karamo ta urko chain asjudu chain e naule sarfu la ayere balagalo gati ayere arulu loyere nam mai rabbo wa anya to kese rangelenge na ya naina mo soro Allahu akbar la la ole ke ase wa inaka la la ole ke ase nikira bata koma ta somene ya la yadu holil janta man kana fi kalbi miskala zati inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ana changara mo aro mna ka tabila ri ar me ko nyinari ya akana be jumaye kam mo nyana mai naham ana ko ina ni chulo ye nam ako inna laburara la fe na en la hojba inna laburara la fe na inna laburara la fe na la fe na em ena la borara la fina e wa yufa afu la so bi samay le limam yakena na sa abura du omo wa fuka o ama ngako mo nyana maye abura du omo wa fuka o ama ka to ki ya sura abura du omo wa fuka o ama se di wa wura lo mo wa wuga to ya ba don warura a wura lo mo wa wuga to ba lo mo warura a wura lo mo wa wuga kini so be ya bi ke television fere le ye a wura lo mo wa wuga o ya mo ke ta lo re ye kana ta ki esi lora a wura lo mo wa wuga kana to ki esi gardarura Avoda lo ama wa vuka e ra ko sin portigiri e avoda lo ama wa vuka e tale bebie e tale bebie e avoda lo ama wa vuka kene ke ka ban ke baaye avoda lo ama wa vuka o kana to bila ko ri nya do lera Avoda lo mo wa vuka o e bo wa ti ko si do wa ti ko ro si la avoda lo mo wa vuka o alora nam ame mu nyiri na sisa kele nam limam tabana nam asir an lo le masi nam beti tiga an lo le koso huwa allah hafi asabe ala limam ru ko ro si o allah allah hafi to ja kele bana nya to nam an lo le be ka mo ke limam ye ka yirti ka koro jati huwa jati nam allah akbar an lo le be ka mo ke limam nam ni ana bo kurbi sura huwa ko ya karana nam anya fo moorma ara ser misira ana ko nyumanga ana ko dango limam ta mo ye jati mo mi ta mo ye be ko ta sera ko allah akbar kawako ene ka mo kun tiya ka be do ko ta sera nam jani hali ka limam ye do ko ka nam kana lakari nam ni mesi ka sai afaye bona nam wali musago amasa ja jara baina umo allah akbar amma sajara ba ba na fo kama sedi maraba ta koma fo nam bangalo الله أكبر هو على لا يمسمومو ومن عندهم سارو الاتاد الله أكبر كتلنا ريكوسون انور كان كان مي كان كوديريا كوديريا هو اكويا ني كان نويا نعم الله أكبر اه كوديريا نعم نعم فما كلينغلي في جاتي كوديريا كرو اكوبموي نعم نيلمامكو كوين لاكه غوتغو نعم ولاكه نعم امام تالي l'imam ba ko ek wa ele de vin do wuri ka ke kwati ke mo san jom be l'imam ye jati ile nam wa ele be l'imam ye nam heke do le ka tianta wa wo san andor ka ka mi ke l'imam ye wo le be nyan zo na ko an ku ndi lo ka wa anya heke korosi allah allah fa sabe akala ta sheri mo ta mi sirira allah allah fa sabe anya ko jaru korosi wa Allah Allah fa sabe Anya se kona korosio Allah Allah fa sabe Allah zaru korosio Allah Allah fa sabe Allah moru ana heke fila na bejuma ye wole be sisa ni limam kana fo ara gutugo korosio de huwa koita amenga ni gutugo ye jati ambe mo o mhm ma ambe ma le kador share uruka ke sulama ye jati ni akana fo mi tar kana ke gutugo de nam gutugo menga ni mi de ko abe kara bija bija be bengongole huwa jati allahu akbar nam ko be o kaka ka bijo menga ka ke ya nam allah allah ba za ba allah allah ba za ba allah allah ba za ba sadi Allah Allah fa sabe Kaisi jamana dugu leta Allah Allah fa sabe Aradu horo makorosio Allah Allah fa sabe Michel kelele nya la wele kan Michel dai Lam Obe kanani sarat du karaduwa kanani buru ta ko jugulo Lam fese nya ni ngako jugulo Mhm kana buru tara sarat du arata ko jugulo fese sira lo mo nam mo do be buru songo ta fe nam ara buru tara ndara ka di mo horma nam oho ni buru ka nao nam. Ni buru ka na keke bonorie huwa a amanya ko ko pese ko ni mamba ko a ara kor si de anda kwa laru anda bar bongaru anda gbiningaru anda mangongaru to ka biye mo siru nam ko le bar biye ar biye na jande tarani ake ala ke le mehre jige duara ta ne so huwa ke je me duara na sanga sora nam tara na ta do mende huwa ne se ka kare nam ka ratu ala le ko ke nam aka na bonoru ke ki e farni ta ki ado langa na che mesawara huwa gati langa na sana da si che mesawa nam turu turu do be farni na gati ya duara ka si ka ta se so ka turu ku atu botu gati huwa wole ni mambe na fo buruti na tara tu na na ke ti aka na buru ya tu huwa mule ka buru barita jati ju sadu zaria nam sadu zaria nam so mi buru kana bonori ke o ya fo buru kana na ele ka mo dende na bokana na o atie na nuburu yo limam ko lana na fo aka na nuburu yetu anda ka bagar bo buru tie ne ni mule ka yanta buru sa ake ku ke jugulo jati allah akbar allah allah ba za ba allah allah ba za ba ara gutu ko korosio Allah Allah ba za Tu ona de Nam e ki mobilité ba boro be ta ya na bija Nam mo do na mobilira Nam anyi mire kuro abanguru ser ser ar ko are jigi Huwa ele gutu ona de ar ka le boro gutu o ya Nam una ka priyo na ka ona ka parti Huwa mangan wo ye Fese Nam ba za be Allah Allah ba za ba c'est dit Nam Chehona marhaba e kakanay nam e kakanay no fese ele ni mo gore ka kasira le le o mengani aye oho fese ele ti ya cher la ndiga wa nam maro ala korosi ni cheru ati kase misil besira du abi wa ara hakladi ara hakladi wo lora nam ala ba mejuma ye amengani so nyani ye jati ha oho amenga mobire na lo moto na lo yese na lo anya lo anya sia duguro oke afo ko ya tali mamsora taka do moto ta haka do ndo sota nya dale ni alaka na ke gutu nga dere ye aka na ke sulama yere ye ara le jogoja ya ara to anya to andugu koso ara lo ni ka do gutugo aminun ebe bora aminun wala kaka katembe takare be jore rai huwa biasa ben che ala ala biasa ben amina galimata belemulava ala galimata belemulava ala galimata belemulava mazana wahid kalimata bil musafa sukini amaka ila wahid kalimata bil musafa sukini anha kulabala wahid kalimata bil musafa karamatu latungaru fesey fesey amina amina amina lahu akbar amina wawaide kalimata bil mulaba warzuke ka ala wawaide kalimata bil mulaba masata ralaya wawaide kalimata bil mulaba miyamaka na ilaha na wahidu kalimata bil mulaba kulabala ra'aniya wahidu kalimata bil mulaba wahidu kalimata bil musafa marhaba wawaide kalimata bil musafa yebulu ala ayla yebulu ala marhaba sakirin aywa sakirin marhaba sakirin aywa alhamdulillah jamaa areyaskan